Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Wybuch gazu w bloku w Szczecinie, kilkadziesiąt osób ewakuowano na miejscu, trwa akcja strażaków. Nie wolno wyrzucać ludzi na bruk. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego orzekli, że przepis na to pozwalający łamie konstytucję. Rozwiązujemy problemy z brakami węgla na rynku, zapewnia minister energii i wyjaśnia, dlaczego surowca w hurtowniach brakuje. Jedna osoba ranna po wybuchu gazu w Szczecinie. Do eksplozji i pożaru doszło w dwupiętrowym bloku przy ulicy Gdyńskiej, kilka minut po godzinie 5. Mieszkańcy, w sumie 25 osób, zostali ewakuowani. Budynek jest poważnie uszkodzony, informuje Tomasz Kubiak ze szczecińskiej Straży Pożarnej. Budynek nie nadaje się do mieszkania w tej chwili. 25 osób ewakuowanych, jedna osoba poszkodowana. Została przekazana z pomocą ratownictwa medycznego i przekazana do szpitala z poparzeniami. Wybuch spowodował pożar, a w tej chwili jest to wszystko opanowane i trwa zabezpieczanie terenu. Drugie piętro tego budynku jest całkowicie zniszczone, nie nadaje się do użytkowania. Na miejscu pracuje 9 zastępów strażaków. Na razie jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach wybuchu gazu. Przepisy pozwalające na eksmisję na bruk na podstawie decyzji administracyjnych są niezgodne z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie jednogłośnie uznali, że eksmisje nie mogą prowadzić do bezdomności, a przepis pozwalający na wyrzucenie z mieszkania nie gwarantuje żadnej ochrony. Tymczasem państwo ma obowiązek ją zapewnić. Zakwestionowane przepisy, argumentowali dalej sędziowie Trybunału, powodują narastanie zjawiska bezdomności. A o zmianę tych przepisów zabiegał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Już jutro kolejna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Tematem będzie reforma sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość czeka na decyzję prezydenta w sprawie poprawek zgłoszonych do projektów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W lipcu prezydent odmówił podpisania dwóch ustaw dotyczących zmian w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. We wrześniu złożył w Sejmie swoje projekty, jednak posłowie PiS zgłosili poprawki do prezydenckich ustaw. Zostały one przekazane prezydentowi Andrzejowi Dudzie tydzień temu. W piątek mają być one przedmiotem rozmów z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, mówi prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński. Co prezydent powie, jak się odniesie do tych poprawek, to jest za wcześnie mówić, one są na razie analizowane. Myślę, że najlepiej jak w piątek bezpośrednio usłyszy to pan prezes. Tymczasem wicemarszałek Senatu Adam Bielan ocenia, że do kompromisu w tej sprawie wcale nie jest blisko. Jestem z natury optymistą, chociaż w tej sprawie nie jestem pewny, czy uda się osiągnąć w piątek kompromis. Nie rozmawiałem, nie mam kontaktu z panem prezydentem, aczkolwiek słyszałem z plotek, że do kompromisu nie jest blisko. Według Adama Bielana jest mało prawdopodobne, by Sejm mógł rozpocząć pracę nad ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym na najbliższym posiedzeniu. Witold Banach, Polskie Radio. To była szczera i otwarta rozmowa otwierająca drogę do wyjścia z wielu napięć politycznych i gospodarczych. Tak mówi wiceszef polskiej dyplomacji o spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Na dzień przed rozpoczęciem szczytu Unii szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier dyskutowali z Jean-Claude'em Junckerem o największych obecnie problemach we wspólnocie. Rozmowa trwała ponad 2 godziny, czyli dłużej niż planowano. Wiceszef resortu spraw zagranicznych Konrad Szymański poinformował, że poruszane były tematy, które od dłuższego czasu różnią unijne kraje i które są ważne dla Polski. Chodzi przede wszystkim o zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników, kryzys migracyjny i gazociąg Nord Stream 2. Rzadko, a być może nigdy, nie byłem świadkiem konsultacji na tak wysokim szczeblu, które byłyby tak szczere, tak otwarte. Konrad Szymański odniósł się do słów przewodniczącego Rady Europejskiej, który krytycznie się wypowiedział o systemie relokacji uchodźców. Donald Tusk powiedział, że nie widzi przyszłości dla tego projektu. Zdaniem wiceministra to spostrzeżenie nie jest dla nas wiadomością nową. Bardzo spóźniony, ale dobry moment na to, żeby się z niego wycofać. Po kolacji z przewodniczącym Komisji Europejskiej szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się we własnym gronie. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. W wielu miejscach w Polsce trudno kupić węgiel. Są listy kolejkowe, długie oczekiwanie i wysokie ceny. Tak jest między innymi na Pomorzu. W Wejherowie podobno nie ma w ogóle węgla. Niektóre składy opału w ogóle nie mają węgla. Jest brak węgla na rynku. Ciężko dostać. Tą podobno na składach kolejki po 2 tygodnie trzeba czekać. Ceny znacznie się zmieniły. Przez ostatni czas poszły 100 zł na tonie do góry. Za tonę węgla opałowego trzeba zapłacić w zależności od jego jakości od 600 do nawet 1200 zł. Minister energii Krzysztof Tchórzewski informuje, że wydobycie węgla nie zmniejszyło się, a jego braki na rynku to kwestia problemów z transportem. I to zarówno w przypadku węgla z importu, jak i krajowego. A poza tym, jak dodaje szef resortu, ludzie, ale też firmy kupują na zapas. I obywatele, i przedsiębiorcy uznali, że mogą być jakieś problemy dalsze i każdy zaopatruje się w węgiel ponad swoje potrzeby. No i nawet mała ankieta robiona na terenach wschodniej Polski wskazywała na to, że co najmniej na półtorej zimy niektórzy są już zaopatrzeni w węgiel. A w przypadku węgla z polskich kopalń sprawą problemów z dostawą zainteresowało się Ministerstwo Transportu. Podejmowane są działania, żeby sytuacja wróciła do normy. Natomiast na wschodzie pociągi, które przewożą surowiec, są teraz wykorzystywane do celów militarnych. To wszystkie informacje teraz, kolejne w Trójce już o 7.30. Wiadomości sportowe przed Państwem. Michał Orszański, pseudonim boiskowy Żądło. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za taki pseudonim. Dobry jest. Żądło. Dobry jest, a wiem, bo widziałem Cię w akcji kilka razy. Ba, lata minęły. Wczoraj grała Liga Mistrzów grupy A, B, C i D i przyznać trzeba, że oglądaliśmy kilka znakomitych spektakli. Najlepszy zdecydowanie w Londynie, gdzie Chelsea zremisowała z AS Romą 3-3. Ale po kolei generalnie można powiedzieć wygrywali faworyci. W grupie A Benfica Lizbona, Manchester United 0-1, CSKA Moskwa, FC Bazylea 0-2. Tutaj zdecydowanie prowadzi Manchester United 9 punktów w 3 meczach. W grupie B Anderlecht Bruksela, Paris Saint-Germain 0-4. Bayern Monachium Celtic Glasgow 3-0, Lewandowski tym razem bez gola, prowadzi PSG 9 punktów, Bayern ma 6. W grupie C Karabach Atletico Madryt 0-0, to lekka niespodzianka, i Chelsea Roma 3-3, tutaj Chelsea ma 7 punktów, Roma 5. I w grupie D Barcelona Olympiakos Pireus 3-1, Juventus Sporting Lizbona 2-1 w bramce Juventusu wczoraj Gianluigi Buffon, a Barcelona prowadzi z 9 punktami. A u nas 8 kolejka Superligi Piłkarzy Ręcznych i wielki klasyczny pojedynek. Wisła Orlen Płock kontra Vive Kielce. Po pięknej walce Wisła przegrała w Płocku 30-31, mówi bramkarz Vive Sławomir Szmal. Ta druga połowa była bardzo emocjonująca. Było słychać przede wszystkim publiczność, że dopingowała. Najtrudniejszy moment to była sytuacja, gdzie zespół z Płocka prowadził 2 bramkami. No, wytrzymaliśmy psychicznie. I ważne, że mecz był prowadzony w atmosferze fair, mnóstwo pięknych akcji, rzeczywiście super pojedynek. Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju w Sztokholmie po zwycięstwie nad Francuzem Pierre'em Herbertem 6-2, 3-6, 6-3. To pierwsze zwycięstwo Janowicza w cyklu ATP od Wimbledonu, ale kolejny rywal, Bułgar Grigor Dimitrov, to 8 rakieta świata. W tym sezonie grali ze sobą 2 razy. W Sofii wygrał Dimitrov, ale w Stuttgarcie lepszy był Janowicz. Wojciech Fibak liczy na dobry mecz Polaka. On lubi grać z Dimitrovem, wie jak z nim wygrywać. Także dla Dimitrova to trudne spotkanie z Janowiczem. Dla Dimitrova to pierwsza runda. I Jerzy ma szansę, aby złapać cenne punkty, aby w hali, szczególnie w hali właśnie życzę mu, aby grał jak najwięcej i aby ten ranking poprawił. Miał być bardzo interesujący towarzyski mecz w marcu naszej reprezentacji z Brazylią, ale niestety działacze brazylijskiej federacji zaplanowali sparingi w tym czasie z Rosją i Niemcami. Nie jest wykluczone, że zagramy z Canarinhos tuż przed mundialem w czerwcu. Taki termin zaproponowali podobno sami Brazylijczycy. I jeszcze koszykarze Rosy Radom, którzy pojechali do Madrytu na mecz z Movistarem Estudiantes w Lidze Mistrzów i przegrali 68-78. A za godzinę, jak sądzę, o NBA będzie. Chciałbyś o NBA? Dobrze. Ja to tak z koszykówką nie za bardzo, ale tu pan Hieronim się dobija. Tak, już dzwonił do mnie Janek Pachlowski, no, i będziemy mieli dobrą relację, bo podobno Marcin Gortat zagrał świetne spotkanie, ale myślałem, że za 2 godziny to damy o 9. Co jak ty na sobie to życzysz, byle było. Będzie. O NBA. Teraz o pogodzie. Do Polski z południa Europy nadal napływa dość ciepła masa powietrza. Ranek mglisty, w dzień na północy i północnym wschodzie zachmurzy się, możliwy deszcz lub mrzawka, a w pozostałych regionach będzie pięknie i pogodnie. Ciśnienie waha się, temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 14 w Trójmieście i Olsztynie, 15 w Łomży i Białymstoku, 16 w Koszalinie i Pile, 17 w Szczecinie i Toruniu, 18 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 19 w Poznaniu i Krakowie, 20 najcieplej w Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. Dziś przez cały dzień będziemy w Krościenku nad Dunajcem i tam ma być 18 stopni. I też ładnie. Nie trzeba być w górach, żeby morze mgieł zobaczyć. Ja jestem w Łódzkim, przemieszczam się po Łódzkim województwie teraz i też jest morze mgieł. Nawet jest ocean mgieł, bym powiedział. Proszę ostrożnie się przemieszczać. Bardzo ostrożnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Braun, kolarkę i depilator zapłacisz jedynie 891,10 zł. Oszczędzając 5%.

dobry pan. Dzień dobry. Jednak w jednym kawałku dotarł po wczorajszym do nas. Udało się. Gratuluję, gratuluję. Dziękuję. Pytanie jest. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. A pytanie do pana, dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Jest takie o monety. Dziś wyjątkowo. Słuchacz zapytuje, dlaczego tak jest, kiedy mamy automat taki wrzutowy, coś tam wrzucamy monetę, coś dostajemy, picie, batonika, wrzucamy monetę. Tak. Czasem ona jest nieprzyjęta przez automat i wylatuje dołem. Trzeba ją trochę potrzeć, albo tak stryknąć bardziej pyknąć i przyjmuje. O ścianę na przykład, albo... Niech pan rozwiąże tajemnicę, co się tam dzieje wewnątrz tego automatu. Spotykam się z tym pytaniem co czas jakiś i tym razem postanowiłem nie ściemniać jak kilka dni temu na temat masy płomienia i postanowiłem dogłębnie przeszukać literaturę fachową. Redaktor wziął śrubokręt. I powiem panu, że zasadniczy problem z odpowiedzeniem na to pytanie polega na tym, że producenci automatów niespecjalnie chcą się dzielić wyczerpującymi informacjami na temat jednego bardzo drobnego elementu, aczkolwiek najistotniejszego być może. Jak on rozpoznaje monety? Jak on weryfikuje monety. Bo kiedyś tam po prostu była czuła waga. To dawało ogromne pole do popisu tych, którzy po prostu stwierdzili, no to jest kwestia honoru, żeby dziada oszukać. W każdym razie teraz takich automatów nie ma. Teraz są automaty, które oczywiście też ważą, też mierzą, ale też sprawdzają inne właściwości fizyczne tego kawałka metalu, który my tam wrzucamy. Nie znalazłem, a naprawdę długo szukałem, nie znalazłem, ja się w sumie nie dziwię, żadnego opisu tego weryfikatora monet. Co więcej, znalazłem całkiem sporo informacji o tym, że producenci nie dzielą się tą informacją. Innymi słowy, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu nie wiem, jakich kryteriów używa to urządzenie po to, żeby stwierdzić, którą monetę przyjąć, którą nie. Na pewno jest tak, że to jest urządzenie elektroniczne, w związku z tym zapewne można ustawić jakąś czułość. Na pewno jest tak, że moneta od monety w detalach się różnią. Co różne partie wyjeżdżają z mennicy. Nawet czasami są starsze typy, młodsze, nawet się ten obrazek różni nieco. Jedna bardziej wyślizgana. Więc gdyby ustawić taki automat stricte pod jakiś standard, to zapewne żadnej monety by nie przyjął. Gdyby ustawić ten margines bardzo szeroko, co nie jest w interesie ani producenta automatu, ani tego, który sprzedaje, pewnie by przyjął guziki. Cokolwiek. Oczywiście. Więc gdzieś tam jest ten środek. I teraz, rzeczywiście, co jakiś czas moneta przelatuje i wylatuje dołem i się dziwimy, no przecież powinno być okej. I wtedy wiele osób stuka czy pociera. I ja mógłbym to zrozumieć, gdyby moneta była na przykład lekko podrdzewiała. Albo gdyby była jakoś, nie wiem, brudna, nie wiem, wpadła do błota, no i po prostu jest, to mógłbym pomyśleć, że tak, tego typu czynności powodują, że ta moneta, którą mamy, ją zbliżamy bardziej do standardu, bo zdzieramy tą rdzę albo jakąś ją tam czyścimy. Natomiast nie widzę żadnego zjawiska fizycznego, które uzasadniałoby pocieranie monetą w sytuacji, w której ta moneta jest, no, czysta, nie zardzewiała, jest okej. Okay. Ale powiem panu jeszcze jedną rzecz bardzo ciekawą. To zjawisko jest na tyle powszechne, że często widuję automaty po prostu no, poniszczone, bo gdzieś tam ktoś regularnie pociera, wystarczy, że jeden potrze w danym miejscu, tam już wtedy cała reszta. I widziałem chyba jeden, a może nawet dwa automaty, w których producent robił takie miejsce i pokrywał jakąś taką szorstką substancją, takim jakby papierem ściernym wtopionym w konstrukcję całego urządzenia. I jasna sugestia, że jak już chcesz pocierać, to dokładnie w tym miejscu, na tej tarce pocieraj. Choć tak myślę, że to działa dokładnie tak samo jak placebo. Mam wrażenie, że tam jest magnesik. Może na przykład troszeczkę namagnesowana jest ta moneta. Być może, czy jak myślę o tym, jak mogłoby urządzenie rozpoznawać różne parametry fizyczne, tak przychodzi mi do głowy pole magnetyczne. Mhm. Czy zaburzenie tego pola przez różne stopy metali. Być może tak, ale tylko dalej nie widzę, co to pocieranie o drugi metal albo o kawałek ściany miałoby zmieniać. W jaki sposób może by zmieniło. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Well, you can't be my lover, baby. You ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. I gotta move, roll it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Yes, I gotta move on down the line. I'm gonna get me a gal and I'll make some time. She can't be square, she can't be broke. When she starts strutting, gotta go get go. Gotta move, move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. You ain't so hot. I'm gonna get what you ain't got. She'll be sweet, she won't do me wrong. She'll be cool and twice as gone. I'm gonna move, move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Yes, I'm gonna move on down the line. I'm gonna get me a gal and make some time. She can't be square, she can't be broke. When she starts strutting, gotta go get go. Gotta move, move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town, yeah. I'm gonna move on down the line. I'm gonna get me a gal, make some time. She can't be square, she can't be broke. When she starts strutting, gotta go cat go. Gotta move, move it right on down. Yes, I'm gonna move on down the line. I'm gonna get me a gal and make some time. She can't be square, she can't be slow. When she starts strutting, gotta go cat go. Gotta move, move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Yes, I'm gonna move on down the line. I'm gonna get me a gal and I'll make some time. Johnny Cash, myślę, że bardzo na miejscu po tej historii doktora Tomasza. 227 trójek. Popołudnie donosi, że wstawiliście stół do piłkarzyków. Czy to prawda? Popołudnie to zaczyna opowiadać za dużo rzeczy chyba. Słyszałem to wczoraj. Jeszcze były takie hiwajmki z kolegą Zozuniem. Dobrze, zakończyłeś tak. Tak, że tutaj my gramy, że nie mamy miejsca na pracę, bo na stojąco pracujemy. Tak, tam w szczegóły tam panowie wchodzili. Po prostu przegrywają. Projekt Tata. No, taką trambambulę malutką mamy tam. 137. To maleńka taka, maleńka, to w zasadzie miniaturka, no, można powiedzieć. Tak, taka, makietka. Makietka taka. No. Krystian Hanke. A że gramy jak profesjonaliści i twardziele. No, co zrobić? No, to co zrobić? Wymóg. Nic nie zrobisz. No, przecież nie można podchodzić do sprawy jakoś tam na jednej nodze. A dziś taka... Wziąłeś śrubokręt, bo się odkręca jeden bobrońca. Nie wziąłem i też klej jest potrzebny. Redaktor Gąsiorowski obiecał, że przyniesie, bo się te... Dwa miesiące niesie. Rączki spadywują po prostu i tyle. Mogę? Proszę. To dzisiaj będzie taka ciekawostka, bo zaczęło się wszystko od maila słuchacza. Adres projekttata3@polskieradio.pl przysłał list. Bardzo proszę, tu cytat, aby używać prawidłowego słowa ojcowie zamiast często wypowiadanego przez panów słowa tatowie. Pozdrawiam, napisał pan Krzysztof. No, ja również pozdrowiłem. I przyznam, że na moment się zawahałem, czy aby faktycznie czegoś nie mylimy, ale jak inaczej to powiedzieć. No, skoro sukces ma wielu ojców, to słowo tata też musi mieć liczbę mnogą. No i chwyciłem za telefon, umówiłem się i w te pędy pognałem do profesor Katarzyny Kłosińskiej, językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego, żeby zapytać, jak to jest z tym tatą? Tata jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, bo mówimy ten tata, ale odmienia się jak słowo żeńskie, bo idę do taty, tak jak idę do mamy, przyglądam się tacie, tak jak przyglądam się mamie, idę z tatą, tak jak idę z mamą i tak dalej, i tak dalej. I w mianowniku mamy dwie formy. Mamy ten tata, albo też ten tato. Natomiast jest jeszcze taki sposób odmiany, już całkowicie męski powiedziałabym, idę z tatem, dałem coś tam tatowi i tak dalej. I to się spotyka najczęściej na wschodzie. No i przecież pamiętamy takie formy też u Mickiewicza, na przykład zmiłuj się, zmiłuj nad tatem, albo ha, jak się macie, co się u was dzieje, czyście tęskniły do tata. To jest z powrotu taty, oczywiście, Adama Mickiewicza. Swego czasu popularna była historia, którą Kazik Staszewski przypomniał z czasów studenckich o swoim koledze. On dziś ważnym urzędniku, z którym to artysta studiował socjologię lata temu. Mhm. Rzecz według relacji Kazika zdarzyła się w listopadzie 1981 roku, kiedy kolega poproszony o odsprzedanie swojej kartki na wódkę miał odpowiedzieć: nie mogę, muszę zawieźć tatowi. Co więcej, historię tę Kazik wplótł już z nazwiskiem kolegi w wers jednego utworu w projektu KNZ, czyli Kazik na żywo, a taki tatowy żart. A tu celowo popełniłem błąd, mówiąc tatowy, żeby pokazać pewien brak w języku polskim w szufladzie z przymiotnikami. Nie ma przymiotnika od rzeczownika tata, na przykład od rzeczownika mama czy babcia. Są takie maminy, babciny, one wskazują na to, że mama czy babcia jest posiadaczką czegoś, na przykład maminy szal, a taciny, nie mówimy taciny. Powstał niedawno na wzór przymiotnika macierzyński, tacierzyński. Po pierwsze, że ta forma nie jest zgodna z zasadami języka polskiego, dlatego że macierzyński jest przymiotnikiem od dawnego rzeczownika macierz, który oznaczał matkę. I no nie było słowa tacierz. Poza tym mamy uczucia macierzyńskie. No nie powiemy o uczuciach tacierzyńskich. Ten przymiotnik tacierzyński się przyjął tylko w połączeniu z tym wyrazem urlop, to znaczy urlop tacierzyński. No właśnie, a my stopniujemy napięcie, bo ile liczba pojedyncza słowa tata jest ciekawa, o tyle słuchacz miał zastrzeżenie do liczby mnogiej używanej przez nas. No i okazuje się, że niesłusznie liczba mnoga tu jest konkretna. Tatowie. W liczbie mnogiej wyraz tato odmienia się tak jak rzeczownik męski. Nie ma tatów. Przyglądam się tatom, rozmawiam o tatach, idę z tatami. Wołać? Tatowie, chodźcie tu. Tatowie, chodźcie tu na... Tatowie, przybywajcie. Otóż to. Brzmi dziwnie, ale poza mianownikiem wyłaczem są podobieństwa na przykład do odmiany słowa poeci. Poetów, poetom, poetami. Tutaj wtedy już lepiej to wszystko wygląda i brzmi. Tatowie, zapraszam na profil Projekt Tata 3 na Facebooku. Ale żeby nie było tak wesoło, to na koniec zostawiłem nie lada odkrycie. Jedyny rzeczownik męski, który ma w obu liczbach odmianę żeńską, jest rzeczownik mężczyzna. W liczbie mnogiej ma mężczyźni, nie ma mężczyzn, tak jak kobiety, nie ma kobiet i tak dalej. Jak żyć? Gdzie ci mężczyźni? Chciałoby się powiedzieć. No właśnie, takie to ciekawostki o poranku. Dziękujemy pani profesor, redaktorowi też. No i zapraszamy do innej pary kaloszy. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Rano w domu przytulając i głaszcząc po głowie. Tata: ale ty masz fajne te włosy. Alicja: no, bo kiedy się umyłam. 2273@radiopl 71335 wywołałeś Kazika. Wywołałem. Kazik się pojawił. Pasowałoby 12 groszy, bo o monetach rozmawialiśmy. Okay. Ale 6 minut nie zmieścimy. Ale Maćka spróbujemy. Żartowałem, gdy tobie z sobą iść kazałem. Tam nie było żadnych pieniędzy, była nędza, nic więcej. Tyle razy o tym myślałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Nie, nie, nie zwariowałem, ani bym bardziej nie oszalałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Nigdy ciebie nie kochałem. Kochałem setki innych facetów, z tobą to jednak nie to. Kręci się ziemia wokół słońca, dostać można szał z gorąca. Maciek, ja tylko żartowałem. Jeszcze nie spałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Ty o tym opowiadałem. To wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu kupować kredensu. Ciągle słucham głosu twojego, mają cię za mojego narzeczonego. Maciek, ja jedno żartowałem, ty tobie z sobą iść kazałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. A dlaczego Monet nie przyjmuje? To nie są żarty. Przez ileś tam lat serwisowałem podne urządzenia, sortownice. I weryfikacja monet polega głównie na pomiarze indukcyjności. Jest kilka cewek, które sprawdzają indukcyjność stopu w kilku miejscach monety. Oprócz oczywiście wagi i średnicy. Tam można zasugerować panu Tomaszowi, żeby parę słów na ten temat powiedział. Zapraszamy do reklamy. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Mm. Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarka 3 w jednym za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:31. Krzysztof Zyblewski. Po wybuchu gazu blok na szczecińskim osiedlu Niebuszewo nie nadaje się do użytku. Do eksplozji doszło około 5 rano. Ze zniszczonego budynku ewakuowano 25 osób. Jedna została ranna, informuje rzecznik szczecińskich strażaków Tomasz Kubiak. Na miejscu pracuje 9 zastępów strażaków. Będą nowe regionalne komisje zajmujące się reprywatyzacją. Nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zgodnie z nią główna komisja będzie mogła powołać regionalne, które zajmą się wyjaśnianiem zwrotów nieruchomości w Krakowie czy Łodzi. Nowelizacja wprowadzi też wyższe grzywny za niestawienie się na posiedzeniu. Teraz to 3000 zł. Kampania wyborcza w Czechach na ostatniej prostej. Jutro pierwszy dzień wyborów parlamentarnych. Sondaże wskazują na zwycięstwo partii ANO, miliardera Andrija Babisza, byłego wicepremiera i ministra finansów. Według ostatniego badania akcja niezadowolonych obywateli może zdobyć 25% głosów. Na drugim miejscu jest socjaldemokracja, która może liczyć na 12,5% głosów, a na trzecim komuniści. Tuż za nimi jest skrajnie prawicowa SPD, która od kilku tygodni pnie się w sondażach. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Środowa sesja na Wall Street przyniosła dalsze wzrosty, a indeks Dow Jones po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 23 tysięcy punktów, zamykając sesję wzrostem o 0,7%. S&P zyskał 0,07%, technologiczny Nasdaq na symbolicznym plusie 0,01% nad kreską. Sesje na Dalekim Wschodzie wciąż trwają. W Seulu indeks Kospi 0,25% pod kreską, w Tokio japoński Nikkei 0,5% na plusie, a indeks Hang Seng w Hongkongu traci 0,3. Na rynku walutowym stabilnie. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar po 3,59. Cena funta brytyjskiego to teraz 4,74 zł, a szwajcarski frank kosztuje 3,66 zł. Zarówno ropa, jak i złoto tanieją. Baryłka ropy z Teksasu kosztuje $52. Cena uncji złota to $1,277. Jest nadzieja na unijny kompromis w sprawie pracowników delegowanych. Szef Rady Europejskiej przekonuje, że porozumienie powinno uwzględniać interes Polski. Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym roku zaostrzenie zasad delegowania, a prezydent Francji domaga się jeszcze ostrzejszych wymogów. Polska, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicę, jest temu przeciwna. Donald Tusk powiedział, że poradził francuskiemu prezydentowi, by swoje pomysły konsultował z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Bez tego będzie tylko konflikt, bez żadnego pozytywnego rozwiązania. Będę pilnował tego, aby także w tej drażliwej kwestii nie stało się nic, co by jednoznacznie faworyzowało jedne kraje przeciwko drugim. Trzeba tutaj też poszukać mądrego kompromisu, ale z uwzględnieniem interesów takich państw jak Polska oczywiście. Możliwe, że ten temat pojawi się dziś w kuluarach unijnego szczytu w Brukseli. Kolejną próbę osiągnięcia porozumienia w sprawie tych przepisów podejmą w poniedziałek unijni ministrowie pracy. Będzie to już drugie podejście. Pierwsze w czerwcu zakończyło się fiaskiem. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online.

nam się dzisiaj przytrafiło. Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie. Tampety Piotr Mec. Do usłyszenia. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Dziś gościmy w Kościenku nad Dunajcem i właśnie rzeka Dunajec jest jedną z głównych atrakcji regionu. Na miejscu od samego rana, od 6:00, Paulina Kozion. Mam nadzieję, że nie zmarzła jeszcze. Nie jest zimno bardzo? No troszkę już zmarzła, jednak może... Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Może mgieł, które tutaj na nizinach się osadza, sprawia, że jest bardzo niska temperatura. No dobrze, ale pytanie podstawowe, bo wracamy do rzeki. Czy udało się spłynąć po Dunajcu łodzią? Tak, oczywiście. Po kilkugodzinnym wspinaniu się w górach Pienińskich udało mi się dotrzeć do Stromowic Niżnych. Między innymi stąd ruszają łodzie flisackie. Tam flisacy powitali mnie w tradycyjnych strojach góralskich, w których zwyczajowo przyjmują wszystkich, którzy są chętni na spływ Dunajcem. Tradycyjny strój to biała koszula i niebieska wyszywana wzorami pienińskimi kamizelka. Od święta flisacy ubierają też prawdziwe wełniane, również bogato wyszywane spodnie góralskie. Bo to bardzo tradycyjna grupa zawodowa i jak wyjaśnia pan Piotr Flisak, który sterował moją łodzią, to profesja zarezerwowana tylko dla wybranych. Mój dziadek był flisakiem, ojciec. Taka tradycja. Czy każdy może zostać flisakiem? No nie, trzeba się urodzić w 5 miejscowościach. Stromowce Niżne, Krościenko, Wyżne Stromowce, Szczawnica Czoszka. Jest to procentowo przyznawane. To około 2% naszej populacji. Jan Sienkiewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. A tyle praktycznie wymiera. Czy to jest taka elita miejscowa, flisacy? Trudno nam to jest tak oceniać. Weźmy taką miejscowość, Stromowce Niżne, gdzie ponad 400 jest flisaków. W miejscowości, która liczy około 1000 osób. Więc okazuje się, że dla nas jest to coś normalnego. Przez te lata pływania flisacy dorobili się swoich zwyczajów, hymnu. Flisacy też bardzo pięknie śpiewają. I ten hymn flisaków opowiada o historii, opowiada o patriotyzmie, opowiada o tej ziemi. W tych 5 zwrotkach ukryta jest taka esencja tej ziemi. Gdzie czekorąszy, sięga niebios chmur, już od wieku wzrost flisaków strzeże polski mur. Każdy flisak zdrów, kandydat na flisaka musi pływać 3 lata, zwiększa się jego uprawnienie, zwiększa się jego stan wody, na którym pływa i te 3 lata pływa z jednym mistrzem flisackim. Po 3 latach jest egzamin, na taki egzamin przyjeżdża żegluga śródlądowa z Krakowa, jest powołana komisja z naszego stowarzyszenia. Żegluga śródlądowa z Krakowa, no to wiadomo, interesuje szerokość łodzi, grubość takiej linki, ile osób może płynąć, na jakim poziomie, a z naszego stowarzyszenia komisję. To trzeba po prostu płynąć, udowodnić, że się potrafi. Trzeba odpowiednio rozmawiać z turystami. No a z tego też jest egzamin? A oczywiście, zlania wody też jest egzamin. Okazuje się, że latem jesteśmy w stanie przewozić nawet około 6 tysięcy turystów dziennie. Natomiast przychodzi smutna zima, przychodzi ostatni październik i tutaj jest sytuacja bardzo nieciekawa dla większości flisaków. Flisak maszeruje do biura pracy, rejestruje się jako człowiek bezrobotny. Natomiast drugą część flisaków stanowią dwuzawodowcy. To znaczy, mamy inne źródło dochodu. Praca flisaka jest takim dorobieniem sobie do pensji. Tutaj się pojawiają fantastyczne zawody, jak nauczyciel, gdzie w okresie, kiedy jest najwięcej spływów, ja mam wakacje. Ale mamy i stopnie naukowe, bo i doktor pływa w historii. Mamy sędziego, który pływa. Sędziego? Ludzie, którzy są dwuzawodowcami, pływają wtedy, kiedy mają urlop. W jego przypadku to jest tak z 15 razy w sezonie. Dla niego to nie stanowi jako źródło dochodu, ale satysfakcję, kontakt z ludźmi. Od ilu lat jesteś flisakiem? Od 2 lat mam 20. Czyli od 18 roku życia? Tak. Od 18 roku życia możemy pracować na łodziach na spływie Dunajcem. No i dlaczego zdecydowałeś się właśnie na ten zawód? W naszej miejscowości jest to bardzo popularne. Praktycznie każdy kolega na moim roczniku pływa na spływie Dunajcem i jest to tradycja rodzinna z dziada pradziada. Ja sama przekonałam się o tym, że flisacy to ludzie dwóch profesji, bo nawet przewodnik Beskidzki, który oprowadzał mnie po górach, jest również mistrzem flisackim. Nie mówiąc już o innych mieszkańcach Krościenka, którzy głównie znani są ze swojej twórczości artystycznej, a kiedy dopytywałam, przyznawali, że w przeszłości również byli flisakami. Przyznam się szczerze, że najciekawszy punkt tego egzaminu na flisaka to egzamin, czy też pytanie z rozmowy z turystami. Bo to trzeba jednak mieć predyspozycję. Jak najbardziej, trzeba mieć, dlatego że taki spływ trwa średnio 2,5-3 godziny. O czymś trzeba rozmawiać. Trzeba jakoś zabawiać tych turystów. Zdecydowanie. Czy mgła wciąż zalega, że tak spytam prosto z mostu? Zalega, więc każdy, kto chce zobaczyć jeszcze dzisiaj morze mgieł, polecam, żeby właśnie teraz ruszył w góry. Bo myślę, że to jest dobra pogoda i skoro tu na dole jest mgła, to znaczy, że u góry są piękne widoki. Czyli z góry można spojrzeć na przykład z okolicy. No i właśnie polecamy Państwu zdjęcia. Te zdjęcia są na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce. Ranek w Trójce, proszę rzucić okiem. Tam jest zdjęcie tego morza mgieł z góry. I też jest zdjęcie bardzo ważnego drzewka. Tak? To drzewko ma... Ile mówiłaś? To drzewko ma około 500 lat i to drzewko ma wiele historii do opowiedzenia, bo widziało i słuchało już pierwszych turystów, którzy wspinali się w Pieninach. I teraz my zadajemy Państwu pytanie, a mamy nagrodę także dla Państwa. Cóż to drzewko powiedziało naszej reporterce, bo na zdjęciu, jak widać, jest nagrywana, była rozmowa i teraz 73533, 73533 to numer SMS-owy, pod który proszę wysyłać te opowieści, krótkie opowieści tego ważnego drzewka. To jest takie charakterystyczne drzewko na Sokolicy, każdy robi sobie z nim zdjęcie. Mamy czas do 9:00. O 9:00 czas stop, wtedy rozlegnie się sygnał. Bardzo ładny sygnał. A rozwiązanie naszej zabawy w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Cóż powiedziało naszej reporterce owo drzewo? Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. I właśnie zestaw takiej bielizny do wygrania w popołudniowej audycji, ale do 9:00 trzeba wysłać odpowiedź. Pan redaktor tak zagląda. Nie wiem, czy pamiętasz, ale nasz były redakcyjny kolega zawsze marzył o tym, żeby zrobić wywiad rzeka z flisakiem z Dunajca. Wywiad rzeka? Bardzo proszę. Naszej reporterce się to prawie udało. Może pytań. Muzyczny rozkład jazdy. Tylko jeszcze powiem życzliwie, że przed 9:00 z Pauliną oczywiście się jeszcze raz połączymy. Rozmawiamy w tym miejscu często o tym, jakie koncerty przed nami, ale też jakie koncerty się nie odbędą. No i dzisiaj o jednym, który na pewno już, a nawet cała trasa nie dojdzie do skutku. Były frontman Sepultury, Max Cavalera, jak czytam na stronie Teraz Rocka, potwierdził w jednej z rozmów, że było blisko, aby Sepultura wyruszyła we wspólną trasę z Nirvaną. Nie tak dawno w wywiadzie lider Foo Fighters Dave Grohl, przecież były perkusista Nirwany, powiedział, że w pewnym momencie miał pomysł, aby Nirvana, w której, tak jak powiedziałem, grał na perkusji, zabrała na wspólną trasę brazylijską formację Sepultura. I teraz te słowa potwierdza Max Cavalera. Co więcej, trzecim elementem składowym tej trasy mieli być panowie zespołu Dead Kennedys. To byłaby szalona trasa. Szkoda, że nie dojdzie do skutku, ale zawsze to miła okazja, żeby przypomnieć sobie jakiś utwór Sepultury. Może to nie jest to, co fani Sepultury najbardziej cenią sobie w dyskografii, ale zawsze te gitary. Trochę takiej hiszpańskiej, amerykańsko-południowej nuty tam można wysłyszeć. No dobrze, Sepultura nie gra. Ja powiem o kolejnym koncercie, który nie dojdzie do skutku. Już rozprawialiśmy na temat kontuzji Eda Sheerana, który przewrócił się na rowerze. Właściwie został potrącony, miał kolizję w Londynie. No i odwołał koncerty na Tajwanie, w Japonii, w Korei Południowej i Hongkongu. W Hongkongu nie wystąpi Ed Sheeran, proszę pana. 7 listopada, dwa dni po ostatnim odwołanym koncercie, Jednak Ed Sheeran ma się pojawić na Filipinach. Zobaczymy, czy dojedzie. Jeśli tak, to chyba jednak nie na rowerze. Dwa kółka skutecznie chyba życie mu wybiło z głowy. Przynajmniej na razie. Jak to może pokrzyżować plany strasznie. Ale tak, wiesz, czy inaczej. Jak spadłeś, to od razu trzeba wsiadać z powrotem, żeby się nie zrazić. Tak jest. Czego serdecznie panu Edwardowi życzymy. I co serdecznie panu Edwardowi polecamy. Opublikowany na początku października album As You Were Liama Gallaghera, którym już mówiliśmy wczoraj, odniósł na rodzimych dla artysty w Wyspach Brytyjskich spektakularny sukces, a 24 listopada ukaże się płyta brata Liama, czyli Noela Gallaghera, Who Built the Moon, o którym też już wspominaliśmy. No i w tym kontekście High Flying Birds ma o co walczyć. Czy nawiąże równorzędną walkę z tymi osiągnięciami albumu Liama? Okaże się za nieco ponad miesiąc i pewnie to sprawdzimy. A skoro już jesteśmy na Wyspach, to tamtejsi bukmacherzy zaczęli przyjmowanie zakładów na to, jaka piosenka będzie świątecznym numerem 1. No właśnie, największe szanse ma w tym momencie... Zawsze ma największe szanse. Duet Wham z piosenką Last Christmas to nie żart. Naprawdę, można poczuć się o 33 lata młodszym. Choć wtedy, w 1984 roku, Last Christmas do szczytu nie dotarło, zostało powstrzymane przez Do They Know It's Christmas, autorstwa przedsięwzięcia artystycznego Band Aid, pod egidą Boba Geldofa i Midziura. No, konkurencja była bardzo silnie obsadzona w tamtym roku. Bo w szranki stawał jeszcze The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. A do stycznia tego roku singiel z piosenką Last Christmas rozszedł się w Wielkiej Brytanii w nakładzie przekraczającym 2 miliony egzemplarzy i jest najlepiej sprzedającym się singlem w historii, który nigdy nie dotarł do szczytu, bo dziś o wchodzeniu na szczyt rozmawiamy, więc no, tej piosence się nie udało, ale czyż nie jest przebojem? Tak. Oczywiście, że jest. No i tutaj niestety jeszcze taka gorzka pigułka, którą los nam podsunął, że pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, minie rok od śmierci George'a Michaela, połowy duetu Wham. No, takie życie. Kibicujemy oczywiście temu utworowi, bo to chyba najbardziej lubiany, prawda? Kochany, wyczekiwany utwór także wśród słuchaczy. Posłuchajmy dzwoneczków. To są najpiękniejsze dzwoneczki, mam wrażenie. I najpiękniejszy teledysk. O, zdecydowanie. I te melodie też najpiękniejsze. Też, tak. Melodie piękne też były. Jeśli chodzi o muzyczny rozkład jazdy, to mam wrażenie, że ten przed ósmą powinien być pod patronatem braci Gallagherów. Ostatnio tak się zdarzyło. Dzień bez jest stracony. Zapraszamy